Waarom stapt u niet op, premier Rutte? Het debat in Den Haag over de gaswinning in Groningen is in volle gang. Rutte heeft het zwaar en moest al een aantal keer de hulp inschakelen van zijn ambtenaren. Wat betekent dit debat voor zijn positie? Straks ga ik erover praten met onze politiek commentator Joost Vullings natuurlijk. Maar nu eerst het NOS-journaal. Hier is Robert Baltus. Rijke Nederlanders gebruiken steeds vaker trucs om vermogens en belasting van de winst te omzeilen. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money schrijven dat de overheid miljoenen euro's misloopt door het verschuiven van spaargeld naar speciaal daarvoor opgerichte bedrijven. Zo valt het geld onder een andere belastingbox. Uit gespreksverslagen van belastinginspecteurs blijkt dat rijke Nederlanders belastingontwijking de normaalste zaak van de wereld vinden. Ook bij grote ondernemers is het heel gebruikelijk. Onder druk van de Hoge Raad past het kabinet de belastingboxen aan, maar dat is niet voldoende volgens experts. Minister Mark Harbers overweegt om een meldingsplicht in te voeren voor waterputten. Die onttrekken grondwater aan de bodem, waardoor in bepaalde gebieden watertekorten dreigen te ontstaan. Juist nu de zomers droog zijn, worden steeds meer waterputten aangelegd. Een ruime meerderheid stemde vandaag in de Tweede Kamer voor die meldplicht. Wat Fahid Minas van de VVD betreft, blijft het niet bij een meldingsplicht, maar komt er een vergunningsplicht. Een meldingsplicht is belangrijk omdat je het daardoor in beeld krijgt. Dat is eigenlijk een inventarisatie. Daarmee hebben we een beeld van hoeveel grondwater wordt er nou überhaupt opgepompt en door wie. En als we zien dat dat kritiek wordt, hè, bijvoorbeeld omdat drinkwaterbedrijven een leveringsplicht hebben, dan moet je voor die specifieke situaties een vergunningsplicht invoeren. En bij een vergunning betekent het ook dat je het kan weigeren. Harbers gaat voor november de knoop doorhakken over de meldplicht. Michael Ruperti is de nieuwe advocaat van Ridouan Taghi, meldt het AD. Sinds de arrestatie van zijn vorige advocaat, Ines Wesky, moest Taghi in het liquidatieproces Marengo zelfs een verdediging voeren. Personeel van de sociale werkvoorziening houdt vandaag een landelijke actiedag. In Utrecht hebben duizenden mensen met een arbeidsbeperking een manifestatie gehouden. Het werk ligt dus grotendeels stil. Inzet is een loonsverhoging van minstens 10% en een verdubbeling van de reiskostenvergoeding. Een man die een sleutelrol vervulde bij de genocide in Rwanda in 1994 hoeft niet meer voor de rechter te verschijnen omdat hij dementie heeft. Félicien Kabuga zou miljoenen kapmessen hebben geïmporteerd die bij de moordpartijen werden gebruikt en de moordenaars via een radiozender hebben opgehitst. Naar schatting kwamen 800.000 mensen om. Premier Rutte trekt het boetekleed aan in het debat over de gaswinning in Groningen. Hij heeft naar eigen zeggen niet genoeg gedaan om de belangen van de Groningers te behartigen. De oppositie reageerde eerder in het debat woedend op de uitleg van premier Rutte. Hij zei dat het kabinet zich in 2013 al bewust was van de gevolgen van gaswinning, maar dat lange termijn afspraken over de levering nagekomen moesten worden. Hackers hebben gegevens van tienduizenden medewerkers van de Britse omroep BBC, vliegmaatschappij British Airways en drogisterijketen Boots gestolen. Veel is nog niet duidelijk, maar er zijn vermoedens dat ook salaris en adresgegevens zijn buitgemaakt. De hackers kwamen aan de gegevens door software die door veel bedrijven wordt gebruikt om die door die te kraken, vertelt correspondent Arjen van der Horst. En zo verschaften ze zich toegang tot de bestanden van het bedrijf Zelles. Dit bedrijf Zelles verzorgt op zijn beurt de loonstrookjes van de bedrijven die ik zojuist noemde. En op deze manier zijn de persoonsgegevens van tienduizenden werknemers gestolen. Compleet met namen, adressen, bankgegevens en de Britse variant van het burgerservice nummer. Een Russische groep hackers zou de diefstal vorige week hebben gepleegd. Volgens de BBC is de bedrijven een ultimatum gesteld om voor 14 juni contact op te nemen, anders wordt alle informatie gepubliceerd. Het weer, een mix van zon en wolken. In het zuidoosten vallen mogelijk enkele buien. Het wordt 15 tot 16 graden aan zee, 20 tot 24 graden in het binnenland. Morgen veel zon en wat warmer dan vandaag. De temperatuur kan dan oplopen tot 27 graden. Heerlijke dag. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Bianca Damink. Het wordt al steeds drukker op de weg. Je merkt het op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein heb je een half uur vertraging. En er zijn problemen bij Amsterdam. Op de A10 Oost richting het noorden staat een pechgeval. Bij het Durgerdam heb je nog een half uur tijdverlies. En op de A9 staat ook een pechgeval van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Raasdorp. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Vanavond bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Vanavond bij Human om 9 uur op NPO 2. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. NPO Radio 1. Afro Tros. Goedemiddag. Het is steeds makkelijker om een slimme chatbot als ChatGPT in te schakelen om iets op te zoeken of een tekst te schrijven bijvoorbeeld. Want ja, die geeft je antwoord op basis van een veelheid aan bronnen op internet. Maar hoe betrouwbaar zijn die bronnen? De Groene Amsterdammer die zocht het uit. En Lammert, voor feit of fictie gaan we vandaag het bos in. Ja, want op social media delen klimaatactivisten geregeld hetzelfde Engelstalige citaat. Dat komt erop neer dat sinds de industriële revolutie de helft van alle bomen is verdwenen door toedoen van de mens. Nou, het klinkt wel als heel veel. We zochten het uit. Oké, maar nu eerst. Het kabinet ligt onder vuur. Eén vandaag. Roos Mogee. Waarom stapt u niet gewoon op? Dat vroeg GroenLinks-leider Jesse Klaver vanmiddag aan premier Rutte in de Tweede Kamer. Tijdens het zwaar politiek beladen debat over de aardgaswinning in Groningen is de oppositie meer dan kritisch. Hoe kon het zo misgaan? Ondertussen kijken op de publieke tribune veel gedupeerde Groningers mee. De conclusie volgens hen, ja, geld was gewoon belangrijker dan de Groningers. En premier Rutte die was zich bij aanvang van het debat al wel bewust van de opgave die hem wacht. Uiteindelijk geldt ook hier dat we alleen met concrete zaken, met concrete acties en plannen de ereschuld kunnen inlossen en hopelijk op termijn iets kunnen terugwinnen van vertrouwen. Ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Politiek commentator Joost Vullings, jij hebt het debat vandaag gevolgd. Jij volgt dat ook nog steeds. Hoe zwaar heeft Rutte het eigenlijk? Ja, zwaar. Misschien wel zwaarder dan verwacht. Je merkt aan, zowel bij de oppositie, maar ook bij de coalitie, dat die toch niet de antwoorden geeft waar men op zit te wachten. Dus dat leidt wel een beetje tot, dat leidt tot oplopende frustratie her en der. Ja, een beetje atypisch voor hem, want we kennen hem natuurlijk als een goede debater, maar vandaag valt dat dus toch een beetje tegen. Ja, het past wel bij zijn stijl. Het viel wel op. Een aantal keer had hij zijn feiten niet helemaal paraat. Het gaat natuurlijk ook op zich wel om veel informatie. Maar moest toch echt even geschorst worden. Omdat hij gewoon eigenlijk geen antwoord had op vragen. En met informatie werd geconfronteerd. Waarvan hij zei, ja, dat heb ik eventjes niet paraat. Dat was op zich apart. Maar verder zien we wel gewoon het hele arsenaal van Rutte. Dingen klein maken. Ja, wij hebben dat toen besloten. Maar dat was toen logisch om te doen. Misschien achteraf gezien niet. Dus alles een beetje klein maken. Zijn eigen rol erin kleiner maken. Ja, dat doet hij nog steeds meesterlijk. Alleen, ja, hij staat er met een Tweede Kamer die hem natuurlijk ook steeds beter leert kennen. Ja, en hij wil het ook graag oplossen. Hè? En hij wil dus het vertrouwen terugwinnen van die Groningers. Van wat je tot nu toe hebt gehoord, gaat het hem dat lukken? Want die publieke tribune, die zit vol met Groningers. Denk je dat ze ooit nog vertrouwen in hem krijgen? Nou, kijk, Rutte zegt er zelf ook over dat vertrouwen terugwinnen zal een heel, heel langdurig proces zijn. En dan heb je het over vertrouwen in de overheid, in de politiek. Ik denk dat de Groningers die op de tribune zitten, dat Rutte van alles kan doen. Dansjes geld kan beloven, maar dat ze het vertrouwen in hem niet teruggeven. Daarvoor heeft hij te veel dingen slecht gedaan in de ogen van de mensen die hier op de publieke tribune zitten. Maar politiek gezien is het natuurlijk interessant hoe de coalitiepartijen hem het vuur aan de schenen leggen. Of is er al afgesproken, ja, hij kan gewoon blijven zitten? Of hangt dat toch echt nog wel af van dit debat? Nou, je merkt wel aan de coalitiepartijen dat die geen zin hebben in een bloedbad. Hè? Kijk, het kabinet had ook zelf kunnen besluiten toen dit rapport kwam. En in het rapport staat toch echt dat de premier, maar ook zijn kabinetten, maar ook heel veel kabinetten daarvoor, gefaald hebben. Er werd gesproken over systeemfalen. Nou, dat was precies de reden waarom het kabinet eerder, het eerdere kabinet Rutte, aftrad vanwege het toeslagenschandaal. Omdat dat systeemfalen was en wat daar dus het hele kabinet bij betrokken was. Nu staat er weer systeemfalen in het rapport en deze keer treedt het kabinet in ieder geval niet spontaan terug en lijkt de coalitie daar ook niet op aan te sturen. Heel even terug naar het debat. Waar spitst het zich nu precies op toe? Waar gaat het precies over nu? Nou, waar hij het vanochtend vooral zo moeilijk mee had, was, we kennen de grote aardbeving in Huizingen in 2012. En het jaar daarna werd er ontzettend veel, een record hoeveelheid aan gas gewonnen. Kijk, en Rutte zegt van, ja, wij kregen als politieke top eigenlijk helemaal niet te horen dat in dat jaar al minder kon. Achteraf zeggen mensen dat het had gekund. Maar ik wist dat niet. Nou, daar neemt de oppositie geen genoegen mee. Sandra Beckerman van de SP. Feit, er kon minder gewonnen worden. Feit, dat is gemeld. Feit, het ministerie laat weten doorpompen. Feit, minister-president verschuilt zich hier achter het ministerie. Feit, de minister-president is verantwoordelijk voor het ministerie. En feit, u had kunnen ingrijpen en daarmee, door het niet ingrijpen, heeft u mensen in gevaar gebracht. Ja, en dan zegt Rutte van, ja, ik wist heel veel dingen niet en minister Henk Kamp wist een aantal dingen niet. Dat hebben die ambtenaren niet verteld. Maar ja, de politiek of dat is de oppositie zegt, ja, maar je kan toch ook zelf vragen stellen. Je bent er dus niet alleen, je vaart niet blind op je ambtenaren. Je ziet ook wat er gebeurt. Handel proactief. Dus daar is de oppositie echt woedend over. Dat hij dat voorschotelt als iets wat, ja, dat is nou eenmaal gebeurd. En dat is pijnlijk, maar ja, dat had niet voorkomen kunnen worden. Nee, sinds gisteravond is al duidelijk dat een motie van wantrouwen boven het hoofd hangt, hè, van de oppositie. Dus dan gaat het, Lammert had het net ook al over, wat de coalitiepartijen ervan vinden. Daar gaat het nu over. Wordt hij door hen gestut? Zullen ze hem blijven steunen? Ja, voorlopig wel. Maar het is wel opvallend dat de laatste anderhalf uur kwamen alle coalitiepartijen naar voren en die zeiden, ja, premier Rutte, we vinden de antwoorden zo technocratisch, zo weinig empathisch. Toon wat meer empathie met de Groningers. Laat zien dat het u raakt. En ja, dan geeft hij wel een antwoord waarin Rutte iets van emotie probeert te stoppen. Maar ik heb het idee dat het geen indruk maakt op de Tweede Kamer. Aan de andere kant, en dan kan je zeggen, oh jee, het gaat slecht, want de coalitiepartijen komen naar voren, zijn duidelijk geïrriteerd. Maar aan de andere kant geven ze hem ook een kans, hè? Van, hier heb je een hoepeltje, laat zien dat het je raakt, spring je door dat hoepeltje, dan overleef je het debat. Ja, hij zei volgens mij zoiets van, ja, we tikken allemaal anders. En ik hel nou niet zo makkelijk, maar ik vind het nog steeds heel erg. Maar dat maakt weinig indruk. Ja. Ik vond het ook niet zo empathisch klinken. Ik sprak jou gisteren en toen volgens mij dacht hij, ja, gisteren nog dat het minder zwaar zou worden dan dat het nu is. Moet hij nu serieus gaan vrezen voor zijn positie? Want gisteren zei hij nog, nou, ik denk het niet echt. Nou ja, in ieder geval, laten we eerst maar eens luisteren of hij zelf van plan is af te treden. Nou, dat wil hij niet. Ik heb gezegd, de conclusies zijn hard en pijnlijk. Mensen in Groningen zijn hard geraakt. Het is ook niet vreemd dat zij zich onveilig, boos en in de steek gelaten voelen. Ik realiseer me dat we het leed aan het verleden niet kunnen wegnemen. Maar ik heb absolute overtuiging dat ik wil onderdeel zijn van nu de weg voorwaarts om deze dingen ook uit te voeren. Dat is mijn absolute ambitie. Dat is waarom ik door wil en niet een stokje overgeven. Nou ja, Rutte wilde zelf blijven zitten. Nou, het is wel duidelijk dat vanavond er wordt een motie van wantrouwen ingediend. Die krijgt de steun van het overgrote deel van de oppositie. Misschien wel van de complete oppositie. Dat zou vanavond laat moeten blijken. Dat gaat niet alleen omdat hij verantwoordelijk is geweest voor de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk ook formeel verantwoordelijk is voor alle tientallen jaren daarvoor. Maar omdat heel veel partijen zeggen, wij geloven het niet dat dit de premier is die het nog kan oplossen. Maar dat moet iemand anders doen. Dat geloof is weg. Wat is politieke verantwoordelijkheid dan nog waard? Ik bedoel, je had het net al over de toeslagenaffaire. Daar trad het kabinet wel vooraf. Wat is dan het verschil met dit gasprobleem? Ja, dat is precies de vraag. Nou, het is dat ik naar deze uitzending moest. Daar ging het nu over. Alsjeblieft, meneer Rutte, wat is dan het verschil tussen de toeslagen? Ja, want het zelf willen oplossen. Dan komt hij met een antwoord van, dit speelt al 60 jaar. Nou, dat is een argument. Daar kan je zeggen, dat maakt het alleen maar erger. Maar dat ziet hij. En, zegt hij, er heeft een paradigmaverandering plaatsgevonden, Lammert. Een wat? Een paradigmaverandering. Ja, we zijn natuurlijk vanaf 2012 is er wel. Ja, daarvoor werd dat gas gewoon zorgeloos opgepompt. Zijn al zijn kabinetten wel bezig geweest met verminderen, de mensen helpen in Groningen. En het is niet voldoende geweest, hè, zegt hij dan. En het had beter gekund. Maar we zijn wel ergens aan begonnen. Dat is de paradigmaverandering. Ja, dat is zoals Rutte het ziet. Waarom hij niet wil aftreden. Wat nog wel echt spannend kan worden. Is natuurlijk, kijk, die motie van wantrouwen. Daar gaan we vanuit. Rutte moet het heel bond maken. Echt een blunder maken. Wil dat überhaupt kans maken. Maar er wordt waarschijnlijk ook een motie van afkeuring ingediend. En daarvan hopen ze bij de oppositie dat misschien wel de ChristenUnie, die toch ook wel heel erg kritisch is, te verleiden is tot het steunen van de motie van afkeuring. Nou, we weten hoe de premier erover denkt. Ik blijf gewoon zitten. Eerder, een tijdje terug, trad Kaag wel terug af toen ze een motie van afkeuring aan haar broek kreeg. Maar of de coalitie op dit moment zo'n motie van afkeuring trekt, want de verhoudingen zijn nogal broos op dit moment, dat is nog maar de vraag. En dat is eigenlijk een beetje de hoop van de oppositie, dat ze op die manier Rutte en zijn kabinet toch nog een bloedneus kunnen slaan. Oké. Nou, dan zullen we maar snel weer terug laten gaan. Anders mis je nog meer relevante dingen. Ja, die paradigmaverandering. Ik wil daar alles van weten. Ja. Maar het zal wel een latertje worden, Joost, denk ik, of niet? Ik ga daar wel van uit, ja. Want bij zo'n debat, en dan worden die zware moties ingediend, en dan gaan alle fracties schorsen en overleggen wat ze gaan doen. Dus nee, dit wordt nog laat en spannend hier. Oké, nou, ik zou zeggen, eet lekker, neem de tijd, drink een beetje koffie en heel veel succes daar in Den Haag. Joost Vullings, dank je wel. Straks, om het tekort aan huishoudelijke hulp op te lossen, kijken gemeenten naar de mogelijkheid om mensen in te zetten die geen Nederlands spreken. In Assen doen ze dat al. Verslaggever Laura Koors die ging kijken of dat een succes is. Gaan we naar de ANWB, Bianca Damink. Er staat intussen ruim 400 kilometer file. De meeste staan rond Rotterdam en Den Haag. Zoals op de A15, daar heb je veel vertraging van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht-West. Het oponthoud is nog 40 minuten, want er stond een pechgeval, maar de weg is intussen wel weer vrij. Eén vandaag. Ja, Lammert, jij gaat het hebben over een bijzondere asielzoeker. Ja, want een jonge Oekraïense leeuwin, genaamd Vasilina, is vanuit Kharkov onderweg naar Nederland. Ze zal opgevangen worden in een opvangcentrum voor leeuwen en tijgers in Friesland. Juno van Zon is van dat opvangcentrum in Nijebekeerp. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Is Juno een beetje de Friese Tiger King? Nou, ik zou mezelf niet graag willen vergelijken met een Tiger King eigenlijk. Voor ons is het echt het doel om dieren op te vangen die uit moeilijke situaties komen. Dus dan moet je bijvoorbeeld aan nadenken over circussen, slechte dierentuinen, privébezit. En dat dan door heel Europa heen. Maar hoe zijn ze deze Oekraïense leeuwin dan op het spoor gekomen? Zij was gevonden op de straat in Kharkiv, waar de oorlogssituatie ook heel erg heftig aan toe ging. En zij is op een of andere manier daar toch ontsnapt tijdens de oorlog. En de lokale organisatie Wild Animal Rescue die heeft haar toen op kunnen vangen. En haar kunnen verdoven daar in Kharkiv en mee kunnen nemen naar Kiev, waar dat opvangcentrum zit. En vanuit daar hebben we met hun eigenlijk op dat moment gekeken van, goh, kunnen wij het dier opvangen? En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk. Ja, het lijkt me dat Vasilina toch wel getraumatiseerd kan zijn. Hoe gaan ze daar dan in de opvang straks mee om? Op het moment dat zij bij ons komt, ja, dan gaan we meteen werken aan observatieprogramma's. En we hebben verrijkingsprogramma's. En voor de rest doen we ook altijd met onze wildlife dierenarts, stellen we echt een individueel programma op. Dus ja, hoe het precies gaat uitpakken, Dat weten we eigenlijk pas als we haar hier hebben. Dan kunnen we echt veel beter naar in kaart brengen waar haar problemen liggen. En daar kunnen we dan op acteren, zeg maar. En er is één lichtpuntje, want Vasilina de Leeuwin is niet alleen in die opvang. Juno hoopt zelfs op een romantische date binnenkort. We hebben ook nog een ander mannetje dat ongeveer van dezelfde leeftijd is, want ze zijn allebei nog heel erg jong. Dus de hoop is eigenlijk om ze op een gegeven moment te socialiseren dat ze ook met elkaar kunnen zijn. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Rag & Bone Man met Human. En onze eindredacteur Renate zat heel hard mee te zingen. Dus alleen daarom al is deze plaat geslaagd. Zo gezond, heel hard meezingen. Steeds meer gemeenten dan. Die hebben een groeiende wachtlijst voor inwoners die huishoudelijke hulp nodig hebben via de wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen die het niet meer alleen kunnen. Maar er is te weinig personeel om iedereen te helpen. Een mogelijke oplossing is om hulp in te zetten die geen Nederlands spreken, zoals Oekraïners. 7 gemeenten in het Gooi willen hier een proef mee doen. In Assen hebben ze daar al ervaring mee. Met wisselende resultaten, dat wel. En dat merkte verslaggever Laura Kors. De kraan is altijd nog wel even een dingetje, want die moet je... Dat is een mengkraan, ja, die kent ze niet. Nee, dat vindt ze een beetje moeilijk. Dus je moet dan omhoog als het warm moet worden. Vanwege een operatie aan een verzakking kreeg Wilma Oudendorp van den Berg huishoudelijke hulp via de wet WMO in haar gemeente Assen. Een Peruaanse. Carolina. Die haast geen Nederlands spreekt. Wilma stond er wel voor open. Ja, dat is natuurlijk altijd even van oké. Hoe erg, hoe moeilijk zal het zijn? Maar op zich, zo heb je contact met blanke mensen in Nederland die En dan weet je gelijk hoe is het leven een beetje. Dus dat is wel, ik vind wel een goed idee om het zo te doen. Werd het u expliciet gevraagd? Van ja. We hebben iemand, maar die spreekt niet of nauwelijks Nederlands? Ja, dat werd wel gevraagd. Dus ik kon ook zeggen van dat zie ik echt niet zitten. Als u dan nee had gezegd, had u dan nog langer op de wachtlijst moeten staan? Ja, dat vrees ik van wel. Ja, dat denk veel ik langer? Wel. Ja, misschien dat je helemaal geen hulp krijgt, hoor. Ja, dit is echt wel moeilijk om hulp te krijgen. En, ja. Hoe verloopt de communicatie tussen Carolina en u? Wat gaat dat altijd van een lijndakje? Nee. Soms pakt u telefoon erbij? Ja, nee. Soms kost dat iets meer moeite. Ik kreeg allemaal app-contact. Ja, een hele stapel. Goedemiddag, mevrouw Wilma. Is het mogelijk de vrijdag? Ja, u maakt er nu hele mooie zinnen van, maar zo is het niet, hè? Nee, het staat er niet. Is dat mogelijk duidelijk. De vrijdag? Ja. En dan vraag ik hoe laat. Morgen niet, lieve vrijdag. En dan zie ik dat het toch niet kan. En dan begint het probleem. Ja, want dan geeft u aan, oh, ik kan toch niet. Ja, nee, liever dus, morgen. Dus daar gaat het dan een beetje mis. Dat begrijpt ze dan niet. Dat gaat dus even mis. En dan zeg ik, nou, bel me maar even wanneer je tijd hebt. En dan zegt ze, dan vanmiddag. Want ze gaat dus niet bellen. Uiteindelijk komen we tot de conclusie dat maar vandaag dan moet van 5 tot 7. Want we komen er niet uit. Dus u past een beetje uw schema aan op de communicatie? Ja. Omdat ze het eigenlijk niet begrijpt? Nee, omdat het anders te ingewikkeld wordt. En waarom belt ze dan niet even? Want u zegt van laten we even bellen. Ja, ik weet het niet. Misschien is het moeilijker. Ook op een ander gebied is de taal lastig. Namelijk bij de administratie. Dat weet Jetty van der Helm van zorgaanbieder Thuisgenoten. 20% van hun schoonmaaksters kan niet of nauwelijks Nederlands. Hier is een map, een cliëntenmap. Ja. Wat is dit? Dit is een map waarin alle afspraken staan die dus door de aanbieder worden afgesproken met de cliënt, maar daardoor ook met de medewerker. Afzuigkap reinigen binnenzijde, niet vaatwasserbestendig. Nou, ga er maar aan staan, dan kom je net uit Peru. Uiteraard, en dat is dus heel erg lastig. Vriezer losreinigen binnenzijde ontdooid. Het keukenblok buitenzijde inclusief tegelwand. Ja, leg het maar eens uit. Exact. En deze mappen worden dus in dit geval dus door onszelf ingevuld bij de cliënten thuis. Terwijl Nederlands sprekende medewerkers dit wel zouden kunnen. Dus de administratieve druk voor het kantoor wordt groter door de inzet van niet-Nederlandstalige schoonmakers. Dat is zeker waar. Toch is de gemeente Assen heel tevreden met de inzet van de anderstaligen. Wachtlijsten verdwenen en bijvoorbeeld Oekraïense vluchtelingen in de gemeente kunnen aan het werk. De contracten met de zorgaanbieders zijn inmiddels aangepast, zegt woordvoerder Laurent Dwarshuis. Ja, we hebben dat in de nieuwe contracten eruit gehaald. In de bepaling dat iemand goed Nederlands moet beheersen. Maar we hebben dat wel zo geregeld in het aanmeldtraject dat mensen... Dat we daar met mensen over hebben, of ze daarvoor open zouden staan. En mensen die dat niet willen, moeten die langer wachten? Dat kan inderdaad voorkomen. Want wij hebben je kunt het weigeren, maar dan zijn er consequenties. Ja, en dat het dus echt moeilijk is om genoeg hulpen te vinden. Ja, dat is denk ik het grootste probleem. Dat mensen... Zelfs nu ook nog, met, de inzet, ook nog. Ja. Met de inzet van die Nederlandstaligen, blijft het moeilijk. Ja, meerdere gemeenten willen dit dus gaan doen, wat jullie al doen. Maar er is aarzeling over de signaleringsfunctie. Dat wil zeggen dat huishoudelijke hulpen ook kunnen zien als het niet goed gaat met iemand thuis. En zouden niet-Nederlandstaligen dat net zo goed kunnen. Wat zijn jullie ervaringen met die signaleringsfunctie? Signaleren van problemen bij klanten of bij cliënten is niet alleen maar een idee van taal. Maar dat gaat natuurlijk ook over, zie je wat er in huis gebeurt? Dus ze hebben bijvoorbeeld soms wel andere referentiekaders als ze uit een ander land komen waar de zorg anders is ingericht. Dus het is wel goed dat we het gesprek aangaan over wat vinden we in Nederland goede zorg en wat vinden we nog acceptabel. Hoe iemand erbij zit. Ja, hoe iemand erbij zit, hoe iemand leeft. En het zou kunnen zijn dat een hulp uit een land komt waar sneller wordt ingegrepen of juist minder snel wordt ingegrepen. Ja, precies. Ja. Je moet als hulp toch het idee hebben dat als ik wegga, komt het goed met deze meneer of mevrouw? Daar wordt in landen verschillen over gedacht. En daar moet je met elkaar over hebben. Een verslag van Laura Koors hoorde u. Zonnestroom die je overhoudt doorverkopen aan iemand die een paar dorpen verderop woont. In Vlaanderen kan dat al, in Nederland niet. We hebben het er straks over. Maar nu eerst het NOS Journaal. En u hoorde hem al even. NPO Radio 1. Robert Baltus, je zat er mee te praten. Neem me niet kwalijk. Rijke Nederlanders gebruiken vaker trucs om vermogens- en winstbelasting te omzeilen. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money schrijven dat de overheid miljoenen euro's misloopt door het verschuiven van spaargeld naar speciaal daarvoor opgerichte bedrijven. Zo valt het geld onder een andere, voordeligere belastingbox. Twee AZ-supporters die betrokken waren bij de rellen op Hemelvaartsdag hebben lagere straffen gekregen dan justitie wilde. De twee waren te zien in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Ook al hadden ze zichzelf allebei toen al lang gemeld bij het politiebureau. Premier Rutte trekt het boetekleed aan in het debat over de gaswinning in Groningen. Hij heeft naar eigen zeggen niet genoeg gedaan om de belangen van de Groningers te behartigen. De oppositie reageerde eerder in het debat woedend op premier Rutte toen hij zei dat het kabinet zich in 2013 al wist van de problemen, maar dat de gaslevering wel moest doorgaan. En Lionel Messi vervolgt zijn loopbaan bij Inter Miami in de Verenigde Staten. Dat melden verschillende media. Eerder had de Saoedische club Al Hilal al interesse getoond, maar de Argentijn kiest voor de Verenigde Staten. Zondag nam Messi na 2 jaar afscheid bij Paris Saint-Germain. Naar verluidt gaat de aanvaller er 400 miljoen euro per jaar verdienen. Kijk, klonk heel goed. Terwijl je hier zit te bubbelen met een rietje en een ding voor je keel. Wat een details. Ja, maar het ging allemaal als de zon. Ja, als we over de zon gesproken. Peter Kuipers-Munneke, het is lekker weer. Ja, het is heel erg zonnig overal in het land. Hoewel in het oosten, zuidoosten er op dit moment ook wel wat bewolking is. Dat verdwijnt vanavond op een gegeven moment wel weer. En dan wordt het vannacht overal helder. De temperatuur die daalt vannacht naar zo'n 8 tot 12 graden. Die 12 graden is in het zuiden van het land. En dat is ook waar het morgen het warmst wordt. Daar gaan we waarschijnlijk temperaturen zien van zo'n 6 of 27 graden. In het midden van het land wordt het zo'n 4, 25 graden. En in het noorden 20 tot 23 graden. Het is opnieuw heel zonnig. Er is weinig bewolking en er staat een wind uit het noordoosten. En die wind die draait verder van het noorden via het noordoosten naar het oosten toe. En daardoor wordt het de komende dagen nog warmer. Vrijdag, zaterdag, zondag veel zon, weinig bewolking en zo'n 28 tot 30 graden. Ik denk dat die 30 graden in het zuiden en misschien ook in het midden en het oosten van het land wel gehaald gaat worden. Op zondag is het waarschijnlijk alleen in het zuiden van het land. Daar is wel in de middag, zondagmiddag is dat dus, kans op een enkele bui mogelijk met wat onweer. Maar dat zal dan beperkt blijven tot het uiterste zuiden van het land. En als we dan nog heel even voorbij het weekend kijken, dan lijkt het erop dat het warme weer aanhoudt met veel zon, geen regen en temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dus kan je nog één keer samenvatten in één zin wat voor weer het wordt de komende tijd? Mooi weer. Nou, zonnig en warm. Ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Dankjewel, Peter Kuipers-Munneke. Gaan we naar Bianca Damink van de ANWB. Het wordt weer om een flesje water mee te nemen in de auto als het warm wordt. Er staan momenteel veel files, vooral rond Rotterdam en Den Haag. De meeste vertraging heb je onder meer op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Je hebt daar een half uur tijdverlies. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is het druk tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Daar is de vertraging 20 minuten. En het rijdt langzaam op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Harmelen. En daar ben je ook 20 minuten langer onderweg. Roos Mogré. Eén Vandaag. Maak een opstel over paarden of schrijf mijn boekverslag. Het populaire ChatGPT wordt op grote schaal gebruikt om even snel een werkstuk of een samenvatting te maken, maar ook voor intelligentere vragen. Maar die technologie heeft ook schaduwkanten, blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. Want de zelflerende computerprogramma's baseren zich soms op dubieuze bronnen. Hier in de studio is Eva Hofman van de Groene Amsterdammer. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Maak je zelf eigenlijk veel gebruik van AI? Ja, voor mijn onderzoek onder andere. Maar ja, omdat het er nu op toegespitst is. Maar normaal als journalist? Of? Ja, zeker. Ja. Dus ik doe heel veel dataonderzoek voor De Groene. En dan gebruiken we ook AI om hele hoeveelheden teksten te filteren. Maar ChatGPT heel soms. Maar als ik even iets snels wil opzoeken. Oké, okay, en waarom vond je het belangrijk om dit onderzoek te doen? Het is... We gebruiken ineens sinds een half jaar of zo ontzettend veel ChatGPT. En er komen allemaal teksten uit. En er is natuurlijk wel al nieuws over van, dat zijn niet altijd even betrouwbare teksten. Of er worden allerlei dingen bij gehallucineerd. En niemand weet eigenlijk precies wat er nou onder ligt. Dus die bedrijven die dat maken, die zijn zelf helemaal niet transparant over wat er nou eigenlijk in zit. En nou ja, het is best wel belangrijk om te weten waar iets zich op baseert als je het zoveel gebruikt. Maar grappig, jij zegt ChatGPT. Ja, je mag ook GPT zeggen. Ja, ja. Maakt het wel een stuk makkelijker als we gewoon GPT gaan zeggen met z'n allen. Een beetje overzichtelijk. Wat hebben jullie precies ontdekt? Vertel. Ja, nou, we hebben gekeken naar de Nederlandse teksten waarop chatbots, dus niet specifiek ChatGPT, maar gewoon chatbots in het algemeen zich baseren. En dat hebben we gedaan door een hele grote blauwdruk van het internet te bestuderen. En dan daar, nou ja, een filtertje zit daar dan weer overheen. En goed, daar komen teksten uit. En die hebben we bekeken. En daar hebben we de Nederlandse teksten uitgehaald. En wat we toen zagen was, 2,5 miljoen verschillende webteksten. Dus dat is best wel wat. En in die top 100 zitten ontzettend veel kranten. Ik geloof de Volkskrant 10 jaar aan werk van journalisten zit erin. En daar is niet voor betaald, volgens mij. Dat is een flinke inbreuk op auteursrecht. Ja. Maar we zagen ook documenten van privémensen. Dus bijvoorbeeld helemaal ingevulde belastingaangiftes met BSN-nummers, namen erbij, alles erop en eraan. En heel hoog in de top 200 zaten ook een paar complotwebsites. Zoals bijvoorbeeld Stormfront, dat is een soort neonazistische website. En die werd bijna evenveel geciteerd als RTL Nieuws. Hé, dus, dat is echt wel heel gek. Het leert ongeveer evenveel van RTL Nieuws als van die complotwebsite. Maar hoe kan het dan dat een net zo belangrijke bron is voor zo'n chatprogramma als RTL Nieuws? Ja, dat weten we dus niet precies. Dus we hebben alleen gezien van hoeveel wordt er nou eigenlijk uitgeput. En er worden van allemaal verschillende soorten filters opgelegd. Dus bijvoorbeeld GPT-3, dat is de technologie onder ChatGPT, wat de meeste mensen gebruiken. Die hebben een filter en die willen dan teksten van een bepaalde kwaliteit. En die gebruiken bijvoorbeeld Wikipedia als een soort van referentiepunt. Van, nou ja, dat zullen wel goede teksten zijn. Of volgens mij Reddit hebben ze ook een soort van bron uit. Dus als teksten vaak op Reddit rondgaan, dan zijn die ook belangrijker. Dus op die manier wordt er wel een beetje geschoven in van, nou ja, welke teksten gaan we nou meer of minder citeren. Maar ja, we hebben wel meer rare dingen gezien. Dus bijvoorbeeld Bokt, dat is een paardenforum, dat zit ook heel hoog in de zoekresultaten. Nou, toch dat paardenwerkstuk wat ik eerder noemde. Ja, precies. Zal mijn dochter blij mee zijn. Lambert, heel even, jullie hebben dit een en ander ook voorgelegd aan een tech-expert. Ja, aan Jarno Duursma. En hij relativeert het belang van de extremistische websites nogal. Het gaat om het totale volume waar het systeem op getraind is. Dus wanneer het totale volume van het systeem supergroot is, dan is het prima dat daar ook wat, zeg maar, foute websites of rechtsextremistische websites bij zitten. Maar in het grote geheel vallen ze weg. Ja, Eva Hofman, ben je het daarmee eens? Ja, ik ben het er wel deels mee eens. En je zou ook nog kunnen zeggen, het is zelfs goed dat die teksten erin zitten, want zo leert een systeem ook wat rechtsextremisme is, bijvoorbeeld. Maar waar het misgaat is dat we niet precies weten hoe chatbots zoals ChatGPT filteren. Dus we weten niet of ze er wel goed op letten dat soort teksten niet helemaal doorkomen in wat het normaal, wat het oplevert in je paardenwerkstuk. Ik maak graag de vergelijking met een taart. Uiteindelijk wil je gewoon een lekkere taart eten en hoef je niet elk ingrediënt apart te proeven. Maar als je er heel veel zout in gooit, dan smaakt die taart toch echt anders. En nou ja, wij willen gewoon graag het recept weten. Ja. Ja, maar kun je bijvoorbeeld aangeven als gebruiker dat je minder zout in je taart wil? Dus dat je die bronnen niet wil tegenkomen als je een opdracht geeft? Nee, niet per se. Nee, omdat dit het onderliggende materiaal is. Dus het is, zeg maar, zo is het getraind. En dan vervolgens kun je natuurlijk wel bepaalde vragen stellen. Dus ik zou best wel kunnen vragen van, hoe zou iemand van D66 reageren op deze en deze vraag? Volgens mij komt hij er nog wel redelijk uit zelfs. Ja, ja, ja. Maar dat is net maar hoe je het gebruikt. Dus het probleem is ook dat je niet goed weet waar de bronnen vandaan komen. Precies, ja, het is gewoon helemaal ondoorzichtig. En waarom is dat zo gevaarlijk volgens jou? Nou, dat is gevaarlijk omdat niet iedereen weet hoe bevooroordeeld zo'n technologie is. Dus als je denkt van, nou ja, het is gewoon, ik gebruik gewoon een soort encyclopedie en ik krijg er goede dingen uit en dat neem ik klakkeloos over. Dan weet je ook niet wat je moet checken. Dus het is gewoon Ja, belangrijk om dat goed te weten. Lambert, dit hebben we ook voorgelegd aan die Jarno Duursma. Ja, dat gaat ook vooral over misinformatie en propaganda en vooroordelen. Dus echt dingen waar een mening in besloten zit. En hij is van mening dat het over het algemeen wel meevalt met het waarheidsgehalte van de antwoorden die ChatGPT geeft. Menselijke toezichthouders hebben allerlei vangrails ingebouwd, zegt hij. Je kunt het systeem geen rechtsextremistische content laten produceren of vragen stellen, omdat er heel veel vangrails zijn. Die dat, of je moet echt superslim allerlei routes nemen. Maar voor de gemiddelde gebruiker, die, ik heb zelf bijvoorbeeld hier gevraagd, kun je mij uitleggen waarom het blanke ras superieur is? Nou, dat is nogal een vraag, zeg maar. Dan zegt het systeem heel duidelijk, hey, geen enkel ras is superieur aan het andere. En krijg je uitleg over hoe je daar naar dient te kijken vanuit moreel perspectief. Dus dan zit er ook een soort vermogen in bij de ChatGPT zelf, zegt hij. Ja, zeker. Nee, dat zit er ook in. En dat is ook, dat zie je bijvoorbeeld, want we hadden het net even over die hele hoeveelheid persoonsgegevens die ook in de trainingsdata zit. Als je vraagt van, nou ja, wat is het adres van die en die en die, dan zegt hij ook, nou, dat mag ik niet zomaar geven. Dus het is voor de hele basisgebruiker is er inderdaad op ChatGPT, want er zijn natuurlijk nog heel veel andere chatbots, niet zo heel veel aan de hand. Maar wat je, nou ja, als je een beetje slim ermee omgaat, dan krijg je er wel allemaal soorten antwoorden uit. Je kunt bijvoorbeeld GPT een tekst laten aanvullen. Dus als je een stukje tekst geeft, dan maakt hij dat wel af. En dan krijg je bijvoorbeeld een heel ander soort antwoorden. Ja. En als je verkeerde bedoelingen hebt, dan wordt het sowieso gevaarlijk natuurlijk. Ja, en als je de verkeerde vangrails inbouwt ook. Ja, dus, en ik denk dat de eindconclusie sowieso is, het is hartstikke fijn dat het er is. Belangrijk dat je je werkstuk ermee kunt maken of je onderzoek ermee kunt doen. Maar je moet altijd zelf kritisch blijven nadenken. Zeker, dat sowieso. Oké, dank. Eva Hofman van de Groene Amsterdammer. Meer hierover in onze tv-uitzending straks op NPO 1 om 17:15. Uw vragen en uw opmerkingen kunt u kwijt in de chat op onze site 1vandaag.nl. Feit. Feit of fictie? Ik moet altijd wachten op de stem. Ja, je moet altijd wachten. Ja. Feit of fictie, Lammert? Vandaag over ontbossing. Ja, want de laatste tijd, misschien heb je hem wel eens gezien, duikt de volgende uitspraak op social media steeds vaker op. De aarde is 4,6 miljard jaar oud. Laten we dat terugschalen naar 46 jaar. De mens is hier dan nu 4 uur. Onze industriële revolutie begon dan 1 minuut geleden. En in die tijd hebben we meer dan 50% van de bossen op aarde vernietigd. Ja, zoals de nieuwgeboren klimaatactivist Chris van Houten, die zegt dat bijvoorbeeld, hè? Ja, klopt inderdaad. Maar we weten niet of zij ook echt de bron was. We hebben het ChatGPT gevraagd, maar die wist de oorspronkelijke bron ook niet te vinden. Maar we kwamen wel tegen dat het bijvoorbeeld in 2014 al rondging. Oké, maar jij hebt dus uitgezocht of er inderdaad meer dan 50% van de bossen is vernietigd na de industriële revolutie. Ja, en dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Maar met klimaatexpert Gert-Jan Nabuurs van de Wageningen Universiteit doken we nog even verder terug de geschiedenis in. Want hoe zat het bijvoorbeeld in het begin van onze jaartelling met die ontbossing? Rond die tijd was al een heel groot deel van het Middellandse Zeegebied ontbost. Dus dan was het oerbos al weg. En in de middeleeuwen is in grote delen van Centraal-Europa ook het oerbos weggehaald. En dat voor de landbouw, maar ook om met het hout dus de huizen te bouwen, de VOC-schepen te bouwen. Dus is in die tijd, rond de middeleeuwen tot 1600, 1700, nam het bosareaal in Europa heel sterk af. Ja, door de intensievere manier van landbouw is na 1700 het aantal bossen in Europa weer toegenomen, zegt hij. En de landbouw trok zich terug op de betere gronden, waardoor er ook meer plek ontstond voor bos. Oké, maar hoeveel bos wordt er nu elk jaar wereldwijd gekapt? Wil ik dat eigenlijk weten? Nou, dat weet ik niet, maar Gert-Jan Nabuurs gaat dat ons wel vertellen. Wereldwijd neemt het met ongeveer 4 miljoen hectare per jaar af. En 4 miljoen hectare, dat moet je zien als het oppervlak van Nederland. Dus dat wereld, vooral in Brazilië, Indonesië, sommige delen van Afrika, neemt het bosareaal inderdaad nog steeds flink af. Zo. En we hebben daar vast goede technologie voor nu, hè, om dat te meten. Maar hoe deden ze dat voor die industriële revolutie dan? Iemand met paard en wagen die dingen moest tellen. Ja, dat vroeg ik me ook al af hoe dat ging en of ze dat op gingen schrijven. Nou, ik legde het voor aan hoogleraar milieugeografie Peter Verburg van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, nou, dat is een hele interessante vraag. We hebben een aantal verschillende technieken. We hebben reconstructies worden gemaakt, waarbij wordt gekeken op basis van hoeveel land gebruikten mensen om voedsel te verbouwen in het verleden. Hoeveel land hadden ze nodig voor brandhout? En waar kunnen bomen in principe als je het land met rust laat groeien? Maar dat wordt ook heel erg ondersteund door archeologische gegevens. Bijvoorbeeld oude boomstammen in veenlagen, versteend hout. Oké, dus dat doen we met terugwerkende kracht. En is er dan een wereldwijde meting? Dat is dat dan. Ja. Is er dan ook bekend hoeveel er in Nederland nog ontbost wordt? Ja, dat vroegen we ook aan Peter Verburg. In totaal heeft Nederland ook binnen Europa en zeker ook binnen de wereld een vrij hoog percentage ontbossing. Omdat we weinig bos hebben is het totale areaal ontbossing niet zo groot. Maar het percentage bos dat we elk jaar verliezen is nog steeds veel te hoog. En dat gaat een beetje in tegen de ambities van de overheid om juist areaal bossen uit te breiden, wat nog niet erg lukt. Ja, en dat komt volgens Verburgen onder meer doordat we wegen verbreden, woonwijken bouwen, maar ook omdat we andere ecosystemen uit willen breiden. En ja, daar moet dan ook bos voor wijken. Oké, en even terug naar die uitspraak die onder meer gebruikt wordt door Carice van Houten, maar dus een onbekende bron heeft. Heeft de mens sinds de industriële revolutie meer dan de helft van de bossen wereldwijd vernietigd, Lammert? Ja, we legden deze uitspraak voor aan klimaatexpert Gert-Jan Nabuurs. Wereldwijd hebben we ongeveer 30% van de bossen verloren. En dat is ook heel erg verschillend per regio. In Europa, de Verenigde Staten en China neemt het bosareaal weer toe. Dus het is heel verschillend in de wereld welke kant het opgaat met het bos. Ja, de ontbossing in Brazilië, Indonesië en Afrika neemt volgens Gert-Jan Nabuurs snel toe. Wereldwijd verdwijnt elk jaar een oppervlakte bos ongeveer zo groot als Nederland. Ongelooflijk, hè? Ja, en het is moeilijk om te zeggen hoeveel er precies vernietigd wordt. Maar toch, meer dan 50%, dat is overdreven en dat is dus echt fictie. Gaan we naar Bianca Damink op de weg. Hoe is het daar met dit weer op deze woensdagmiddag? Het is best wel heel druk op de weg. Er staat in totaal bijna 500 kilometer file. Vooral in het westen van het land moet je op veel plaatsen aansluiten. Maar wat ook opvalt is een ongeluk op de A6 van Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad ben je door dat ongeluk 40 minuten langer onderweg. Dan het overschot aan stroom van je zonnepanelen doorverkopen aan je buurman of een andere bekende. In Nederland is dat nagenoeg onmogelijk. Een overschot aan stroom gaat hier vanzelf terug naar de energieleveranciers. Heeft ook met wetgeving te maken. En dat dan vaak tegen een lage prijs. Maar in Vlaanderen kan je stroom wel particulier doorverkopen. Lammert, hoe zit dat? Ja, ze noemen dat daar energiedelen. En dat kan op verschillende manieren sinds vorig jaar. Björn Verdoot van Fluvius, de netbeheerder daar in België, legt het uit. Als je zonnepanelen hebt en die zonnepanelen hebben stroom over die je op dat moment niet gebruikt, dan kan je die bij ons niet alleen aan je energieleverancier verkopen, je kan die ook gaan delen met anderen. Dat kunnen zowel je buren zijn, vrienden zijn. Je kan er ook zelfs een bedrag voor vragen, dat kan je eigenlijk verkopen. Je kan het ook in energiegemeenschappen doen met verschillende instanties, zowel particulieren als bedrijven bijvoorbeeld of de overheid onder elkaar. Ja, inmiddels zijn er al een kleine 2000 mensen al bezig met het delen van hun overtollige stroom. En dat aantal dat stijgt heel snel, met zo'n 200 per week. Ja, het gaat vaak om een win-win situatie waarbij de stroom 10 cent per kilowattuur goedkoper kan zijn. Ja, als je zonnepanelen hebt, lijkt me dat een heel aantrekkelijk plan. Hier in de studio is Annelies Huigen te gast. Hoogleraar regulering energiemarkten aan de Universiteit Utrecht en consultant energiemarkten bij TNO. Goedemiddag. Goedemiddag. Mondvol. Een win-win situatie. Is het ook zo aantrekkelijk als dat wij denken dat het is? Ik denk dat het heel aantrekkelijk is. Nou, op dit moment niet, hè, voor de meeste consumenten. Want op dit moment is het zo dat als jij zonne-energie over hebt, hè, dus laten we zeggen, je bent niet thuis nu en je zonnepanelen die ratelen lekker door. In Nederland bedoel je? In Nederland. Ja. Dan krijg je aan het einde van het jaar trekken ze dat af van je energieverbruik. Dus je energierekening gaat omlaag met de hoeveelheid energie die je hebt geproduceerd. En dat betekent dus dat als jij bijvoorbeeld een contract hebt met je leverancier van het is 36 cent per kilowattuur, dat je met terugwerkende kracht voor die stroom ook 36 cent hebt gekregen. Ja. Dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. En dan is dat delen helemaal niet nodig. Nee, want die ballast aan stroom die ben je kwijt. Die ben je reserve kwijt. En dan moet de energieleverancier maar wat mee gaan doen. Ja, en wat ook wel eens gebeurt is dat er dagen zijn als er heel veel zon is en heel veel wind, dat ik dan een negatieve stroomprijs heb. Dat ik dus geld toekrijg als ik heel veel apparaten aanzet. Ja, ja, als je dus een dynamisch contract hebt, hè, hebben niet zoveel mensen. Nee. Dus afgelopen weekend zag ik met Pinksteren. Ja, 46 cent kreeg je dan per kilowattuur. Ja, ja. Als je dus dat is heel vervelend. Want als jij stroom zou hebben op je dak en je hebt zo'n dynamisch contract, dan moet je dus 46 cent betalen om het in het net te brengen. Ja. Ja, maar in België kan het dus anders. Ja, dus wat wij nu gaan krijgen, dat is dat salderen. Dus dat je op het einde die som maakt, dat wordt afgeschaft. En dan wil het zeggen dat als je dan je energie moet gaan verkopen aan het netwerk, dan moet je misschien die min 40 cent betalen of 9 cent. Dus dan krijg je veel minder terug. En dan wordt dus die hele business case van je zonnepanelen wordt veel slechter. Die verdampen. En als je dan natuurlijk tegen je buurman die de auto moet gaan laden of andere mensen vraagt van, nou, ik ga lekker met jou energie delen. En wil jij dat dan kopen voor een bepaald bedrag? Dan ben je natuurlijk beter uit op dat moment. Hè? Dus dan heb je die vraag en dat aanbod op datzelfde moment. En dan verkoop je het aan die persoon. Helder. Lammert, we hebben gesproken met een van de eerste energiedelers in Vlaanderen. Ja, inderdaad, met Philip Bogaert. Hij heeft 60 zonnepanelen in zijn achtertuin liggen en verkoopt 20% van zijn zonnestroom aan een andere particulier. Vertelt hij aan verslaggever Herman Saalberg. Hij vertelt wat het hem oplevert. Centen. Letterlijk van de energie- en leverancier krijg je centen en van de particulier krijg je euro's. Want wat kreeg u eerst ongeveer en wat krijgt u nu? Goh, het draait om en bij de 9 cent dat ik daarvoor kreeg. En nu draait het om en bij de 20 cent. Dus ja, het is het dubbele. En iemand anders betaalt ook minder? Iemand anders betaalt ook minder. Dus als hij gemiddeld 30 cent gaat betalen, gaat hij ook ongeveer 20, 21 cent betalen. En dus ja, leuk. Ja, leuk en rendabel ook. Mevrouw Huygen, een enthousiaste gebruiker is dit dus. En het gaat echt om 2 keer zoveel verdienen. Waarom krijgen kleine particulieren dat dan wel voor elkaar, zo'n goedkope prijs? Maar bij bedrijven lukt dat niet. Nou ja, bedrijven, er ligt gewoon een heel ingewikkeld systeem van afspraken. Dus als je kijkt naar onze energiewet, die is 25 jaar geleden gemaakt. En toen hadden we eigenlijk 5 grote producenten, of misschien 10 grote producenten. En alle mensen die konden gewoon een stekker in een stopcontact steken. En dan gebruikte je stroom. En dat ging allemaal van omhoog naar omlaag. En ons hele administratieve systeem met allerlei contracten en leveringszekerheden is op die oude situatie geplucht, om het zo te zeggen. Wat we nu zien is dat we opeens miljoenen producenten hebben. Dus iedereen kan zelf produceren. Dat is echt een totaal andere situatie. En daar komt dan nog eens bij dat wij vroeger, als er dan opeens heel veel vraag was naar stroom, dan deden we gewoon wat aardgas erbij en we brandden gewoon wat meer op. En iedereen die had zijn elektriciteit. Maar nu is het zo, waar we het nu over hebben, dat is soms is er veel te veel stroom, maar in november of zo, dan is er veel te weinig stroom. En je moet een totaal andere energiemarkt moeten we gaan opzetten om deze problemen te tackelen. Het betekent dat eigenlijk als je zoveel particulieren hebt die produceren, zou je zeggen van ja, zij moeten ook onderling kunnen handelen en met platforms en die vrijheden hebben. Tegelijkertijd wil je ook heel erg stimuleren dat mensen gaan gebruiken op het moment dat het er is en niet gaan gebruiken als het er niet is. En dat kun je natuurlijk allemaal automatisch in gaan regelen. Maar dat is ook een grote verandering. En op dit moment zie je dat die systemen daar eigenlijk nog niet aan toe zijn. Dus we moeten echt een grote omslag gaan maken om te zorgen dat we deze nieuwe werkelijkheid gaan creëren. En op dit moment dat delen, dat is voor de leveranciers en voor het systeem, is dat heel erg lastig. Omdat het is er gewoon helemaal niet op ingericht. En dan moeten ze dat allemaal gaan optellen. Want als ik nu hoor dat ze allebei minder of allebei beter uit zijn, dat zou in Nederland niet kunnen. Want je moet energiebelasting betalen, er moeten allemaal dingen overgeheveld worden. Of krijg ik echt een snoertje naar de buurman toe dat ik direct die stroom dan krijg? Nee, kijk, sowieso is denk ik het fysieke stroom krijgen en die stroom die door die netten loopt, dat is eigenlijk totaal gescheiden van het administratieve systeem. Ja, okay. Op dit moment. Heel ingewikkeld, dus, dat is echt heel erg ingewikkeld. Maar kijk, als je nou energie gaat delen, wil eigenlijk zeggen dat ik heb een afspraak met mijn energieleverancier en ik betaal alles aan hem. Dus laten we zeggen, die denkt dat ik 100 ga afnemen en ik geef gewoon 100 aan hem. En die andere die heeft met haar leverancier een afspraak dat ze gaat afnemen. En nu is het zo dat ik dan opeens ga zeggen van ja, maar ik ga 15 ga ik leveren aan die mevrouw daarachter. Dan moet er dus iemand zijn, dat is in België de netbeheerder, moet ik dat doorgeven en die gaat kijken, hebben zij hier wel 15 geproduceerd? Heeft die mevrouw wel 15 afgenomen? Dan moet je naar die energieleveranciers gaan en zeggen tegen die leveranciers, ze hebben ook zelfstandig onderhandeld en jullie moeten dus minder afrekenen met die persoon. Dus het is een ingewikkeld systeem. In Nederland kan het dus nog niet, ook vanwege de wetgeving. Wat ik zo wonderlijk vind in deze discussie, we hebben natuurlijk voortdurend ook over dat stroomnet dat vol zit. Hè? Hele woonwijken die nieuw gebouwd worden, maar die geen elektriciteit kunnen krijgen. Bedrijven die stil moeten liggen tijdens piekuren. Dit hebben we toch al heel lang aanzien komen. En die zonnepanelen die bestaan toch al best wel lang. Dit hadden we toch veel eerder al kunnen regelen? Dus je hebt aan de ene kant heb je het probleem dat de netten vol zijn. Ja. En ik vind dat gewoon heel lastig om te zeggen. Het is zo dat die zonnepanelen echt heel erg veel sneller zijn gegaan dan we dachten. Die prijzen van zonnepanelen die zijn ongelooflijk snel gedaald. En eigenlijk zag je de hele tijd alle voorspellingen die dat niet voorspelden. En dat we nu zoveel zonnepanelen hebben en ook die wind. De windenergie ook veel goedkoper geworden. Dus het is eigenlijk heel erg goed nieuws dat die transitie heel veel sneller gaat dan we denken. En als je dan kijkt naar die problemen die we hebben op het netwerk, hè, dat salderen, dat wordt afgeschaft. Omdat ze zeggen, we willen mensen stimuleren om zelf die energie te gebruiken. Maar mensen kunnen dat eigenlijk helemaal niet. We gaan naar hele nieuwe systemen in steden. Hè. Dat je denkt, bij steden gaat het langzamerhand er naartoe dat je in de stad evenveel energie kunt produceren als dat je gebruikt. Maar toch nog, sorry, want die zonnepanelen zijn dus harder gegaan dan we dachten. Maar verder hadden die energiebedrijven en die wetgeving had toch al veel eerder aangepast moeten worden? Ben ik nou te logisch aan het nadenken? Nou, wat ik kan vertellen is dat het aanpassen van een wet, want we zijn met een nieuwe energiewet bezig. Ja. Dat is gewoon heel erg lastig. En er gaan hier heel vaak gaat er hier 10 jaar overheen, eer je een wet hebt aangepast. Dus het aanpassen van wetten is heel erg moeilijk. Ik bedoel, ik denk dat we echt wel eerder hadden kunnen zijn. Maar ik denk ook dat er een deel echt niet voorzien had kunnen worden. Dat een deel sneller is gegaan dan we dachten. Maar ik vind ook niet dat we nou waanzinnig snel hebben gereageerd. Nee, dat ook niet. De wet moet aangepast en we moeten het systeem anders gaan inrichten. Gaat allemaal gebeuren, hopelijk zo snel mogelijk. Mevrouw Huygen, bedankt. Aanstaande vrijdag maakt het kabinet waarschijnlijk bekend dat deze manier van energiedelen onderzocht gaat worden. Dat is alvast een mooi begin. En straks om 17:15 meer over dat energiedelen, ook op televisie in de uitzending van 1 Vandaag op NPO 1. Dank u wel. En dan zijn we bijna aan het einde van deze uitzending, Lammert. Wat heb jij nog? Heb je wel eens last van de manspreaders? Wat? Manspreaders, van die mannen die in een metro of bus of trein wijdbeet gaan zitten, zodat jij niet kan gaan zitten. Oh, jeetje, ja. Zo heet dat. Nou, ik heb ook wel last, omdat ik dat dan moet zien. Oh ja, precies. Van, een hooggeplaatste functionaris van de metro in Washington D.C. in Amerika heeft excuses aangeboden voor een tweet die ze eerder deze week plaatste. Daarop was het kruis van een man te zien die in de metro aan het manspreader was. Dat is dus dat wijdbeen zitten, waardoor er in zijn geval 2 zitplaatsen niet waren te gebruiken. Ze kreeg kritiek dat ze de foto van het kruis van een man zonder zijn toestemming plaatste en zegt daar nu sorry voor. Het wachten is nog op de excuses van die man. Manspreaden, mansplaining. Ja, het is allemaal die mannen. Het is allemaal wel negatief. Het is allemaal lastig. Ja. Sorry. Gewoon sorry, niet te veel ruimte innemen. Leden bij elkaar en gaan. Vanavond kunt u op NPO 1 kijken naar 1 Vandaag op tv. Ik zei het al. Na het 6:00 journaal op deze zender gaat Niels en Co nu verder met Marco Geitenbeek. Ik wens u nog een heel mooie middag. Avrotros, de omroep voor ons. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Nog voor de echte nacht begint, ligt achter dat gordijn een kind dat slapen moet. Ik ga in gesprek met een man van de stem die iedereen meteen herkent. Joost Prinsen. Steeds controleert hij of mijn licht het nog wel doet. Hij is acteur, presentator en schrijver. Zijn nieuwe boek, Een bevoorrecht mens, gaat over 100 mannen die hij de afgelopen 20 jaar heeft vervloekt, verguist, vereerd en verzonnen. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Joost Prinsen. Laten we de pennen neerleggen. Wie luistert, weet meer. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl.